Przepane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. I już 16:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 września. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Najnowsze informacje ma Agnieszka Drost. Każdy obywatel ma prawo poznać, o co jest oskarżony, mówi prokurator o podejrzanym o szpiegostwo na rzecz Rosji. Michel Barnier nowym premierem Francji. Decyzja prezydenta Macrona nie wszystkim się podoba. Poniżej 25 cm poziom Wisły w Warszawie, blisko rekordu. Paweł Rubcow nie miał możliwości poznać tajemnic Polski w aktach śledztwa prowadzonego przeciwko niemu, poinformowała prokuratura krajowa. Polskie służby zatrzymały Rubcowa, znanego też jako Pablo González, w związku z zarzutami szpiegostwa na rzecz rosyjskiego wywiadu. Śledczy wyjaśnili dziś, dlaczego mężczyzna miał wgląd do dokumentów. Akta, na podstawie których prokurator formułuje akt oskarżenia, dotyczą przede wszystkim działalności przestępczej konkretnej osoby. Pablo González, czyli Paweł Rubcow, nie miał możliwości poznać tajemnic państwowych, informacji o technikach operacyjnych ani danych funkcjonariuszy operacyjnych, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Jak podkreślił, służby przygotowują materiały śledztwa w taki sposób, by nie wyciekały istotne dla interesu państwa dane. Wszystkie służby wiedzą, że te materiały, które przekazują prokuraturze, zostaną ujawnione ewentualnemu oskarżonemu, bo tu nie ma od tego wyjątku. Więc służby przekazują taki zakres danych, w zakresie których godzą się, że oskarżony w pewnym momencie będzie się mógł z nimi zapoznać. Paweł Rubcow miał wgląd do wszystkich akt śledztwa w swojej sprawie, ponieważ gwarantuje to i jemu, i wszystkim innym oskarżonym ustawa. Każdy ma prawo wiedzieć, o co jest oskarżany i na jakiej podstawie, słyszymy w prokuraturze. Nie ma tu wyjątków. Agata Król, Polskie Radio. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu przejęła do wspólnego rozpoznania postępowania w sprawie Macieja Świrskiego. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest podejrzewany o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z odmową wypłaty mediom publicznym, w tym Polskiemu Radiu, należnych środków abonamentowych. Pierwsze postępowanie prowadziła prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów. Kiedy do śledczych zaczęły wpływać kolejne zawiadomienia, zdecydowano o przeniesieniu sprawy do prokuratury wyższego szczebla. W poznańskiej prokuraturze zajmuje się nią Wydział do Spraw Wojskowych. Zastępca prokuratora Bartosz Okoniewski powiedział Polskiemu Radiu, że postępowanie jest na wstępnym etapie. Będzie to sprawa obszerna, no bo będzie dotyczyła co najmniej tych kilkunastu stacji radiowych, tak? Więc trzeba to wszystko będzie połączyć, poukładać. Generalnie przedmiot postępowania jest ten sam, bo wszystkie te zawiadomienia są bardzo podobne. Różnica polega na tym, że dotyczy niewypłacania środków w tym samym okresie na rzecz poszczególnych stacji radiowych. Maciejowi Świrskiemu za niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień może grozić do 3 lat więzienia. Prezydent Francji mianował Michela Barniera nowym premierem kraju. Emmanuel Macron ogłosił tę decyzję 2 miesiące po przyspieszonych wyborach parlamentarnych, w których żadna partia nie uzyskała samodzielnej większości w parlamencie. Negocjacje w sprawie wyłonienia nowego premiera prezydent Emmanuel Macron miał prowadzić już od wielu tygodni. Oficjalnie nazwisko nowego szefa rządu media francuskie podały tuż po jego spotkaniu z prezydentem, do którego doszło dziś. 73-letni Michel Barnier dwukrotnie zasiadał w Komisji Europejskiej, gdzie m.in. przewodził negocjacjom z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Wcześniej piastował ważne funkcje polityczne. W latach 2004-2005 był szefem dyplomacji. Nazwisko nowego premiera nie podoba się części francuskich polityków. Marine Le Pen zapowiedziała, że jej ugrupowanie nie wejdzie w skład nowego rządu, a Jean-Luc Mélenchon z Lewicy miał powiedzieć, że wynik wyborów został ukradziony. Przemysław Lis, Polskie Radio. Rekordowo gorące lato i upalny i suchy wrzesień sprawiły, że w najbliższy weekend możliwy jest rekordowo niski poziom Wisły. W Warszawie stan wody może spaść nawet poniżej 25 cm. Tematem zajął się Tomasz Zielankiewicz. Pytany o tę sprawę przez Polskie Radio prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnił, że stolica jest przygotowana. Jeżeli chodzi o sam pobór wody z Wisły, to my jesteśmy przygotowani na niskie poziomy i uspokajam. Natomiast oczywiście sam niski poziom Wisły ma wpływ na środowisko naturalne. Mieszkańcy Warszawy nad Wisłą dostrzegają niski poziom wody. Zobaczymy, co nam klimat przyniesie dalej. Oby coś dobrego. Szkoda tych ptaków i ryb. Czaple, żurawie, kaczki. Obecnie na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwar Wary stan wody wynosi 29 cm. W kolejnych dniach, jak informuje IMGW, będzie jeszcze niższy. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Ponad 300 wydarzeń, 10 tysięcy gości, prelekcje, pokazy filmów i warsztaty. Na 4 dni niewielki Lądek Zdrój stał się górską stolicą Polski. Rozpoczął się tam 29. Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady. Najważniejszym wydarzeniem festiwalu będzie jutrzejsze spotkanie z Reinholdem Messnerem. Pierwszy zdobywca wszystkich 8-tysięczników nie spotkał się z publicznością w Polsce od dekady, mówi Renata Wcisło, dyrektorka programowa festiwalu. To jest wydarzenie. Nie dość, że Messner to 10 lat tutaj nie był. Czekamy, bardzo się cieszymy. Wiemy, że tworzy się kolejka do księgarni festiwalowej, gdzie tylko godzinę będzie podpisywał książki. 2,5 godziny będzie na scenie. To jest chyba rekord, jeśli chodzi o naszych prelegentów. Patronem medialnym Festiwalu Górskiego jest program trzeci Polskiego Radia. Najbliższa relacja już za niecałą godzinę w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wszystko się zgadza, wrócimy niebawem na Festiwal Górski, a tymczasem o sporcie. W czapeczce zastanawiam się, służbowej czy prywatnej, Dariusz Urbanowicz? Służbowo na statek zawsze. Bardzo dobrze. Dzień dobry. Polscy paraolimpijczycy nie przestają zachwycać się w stolicy Francji. W Paryżu mamy kolejny medal, znów zdobyty przy stole do tenisa. Złoto w kategorii MS2 wywalczył Rafał Czuper, który w finale pokonał Czecha i Jerzego Suchanka 3-1. To nie jest wysiłek tylko ostatnich miesięcy, czy tam ostatnich lat. To jest praktycznie wysiłek ostatnich 10 lat. To były przygotowania do Rio. W Rio niedużo mi brakowało. W Tokio było tylko włos, bo przegrałem 3-2 w finale przez 2 małe punkty, 11-9 w 5 secie. Tak więc teraz sobie to odrobiłem tutaj. Myślę, że karma troszeczkę wróciła za nieszczęście, które mieliśmy w deblu. Do 3 razy sztuka. Polscy sportowcy z niepełnosprawnościami w Paryżu zdobyli już 16 medali, w tym 5 złotych. Dziś rusza Liga Narodów w piłce nożnej. Polacy w Glasgow zagrają ze Szkocją, która szuka sposobu na zbudowanie zespołu po nieudanym Euro. Nastroje na treningu dopisują. Choć w głowach siedzi nieudane Euro. Zawód był wielki dla kibiców, dla trenerów, ale chyba nikt nie był tak zawiedziony jak ja. Mówi asystent trenera Szkocji John Carver. Dobrą wiadomością dla Szkotów z pewnością nie jest nieobecność Che Adamsa. W dodatku atmosferę popsuł nieco fakt, że pojawiły się plotki, jakoby przed przyjazdem powstrzymała go nie tyle kontuzja, co chęć zaaklimatyzowania się we Włoszech. Niedawno przeszedł do Torino, ale mamy za sobą lato, teraz przed nami nowy początek, bo to nowe rozgrywki, jesteśmy w grupie A, to będzie dla naszych zawodników wielka motywacja. Szkoccy dziennikarze przyglądają się teraz, co stanie się z tyłu reprezentacji. Czy po nieudanym Euro trener Clark zagra z 4 obrońcami, a może pozostanie przy trójce? Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Pierwszy gwizdek o 20.45. Z Glasgow przenosimy się do Nowego Jorku. W US Open bowiem nie mamy już swoich przedstawicieli. Ostatnia broń złożyła Iga Świątek, która w nocy przegrała w ćwierćfinale z Jessicą Pegulą w 2 setach do 2-4. Pierwszą rakietę świata próbuje usprawiedliwić była tenisistka Katarzyna Strączy. Weźmy pod uwagę, że to jest normalne, że jest tylko człowiekiem, więc to nie jest maszyna i czasami trzeba jej wybaczyć, że przegrała. Wybaczamy. W turnieju singlistek pozostały już tylko 4 zawodniczki. Pegula zagra z Muchową, a Sabalenka z Navarro. Sport powróci za godzinę i Dariusz Urbanowicz powróci za godzinę, a my, no cóż, pozostajemy w powietrzu polarnym, kontynentalnym, tak mówią synoptycy, ale nie ma co liczyć na chłód. Zachmurzenie dzisiaj raczej małe i bardzo ciepło, oczywiście, jak zwykle od 27 do 31 stopni, chłodniej oczywiście nad morzem. Więcej informacji pogodowych będę miała dla Państwa już za pół godziny. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być.

Ready to start. Gotowi oczywiście. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy nasze spotkanie, które potrwa do 19. A o czym usłyszymy dzisiaj w popołudniówce? O tym, no, co nam przyniósł dzień i o tym, co jeszcze przyniesie Puls Trójki o 17.45. Dziś zaczniemy od ekranów dźwiękochłonnych przy drogach. O 18.40 jak co wtorek, środę i czwartek reportaż. Dzisiaj piekiełko Marzeny Wróbel-Szały z Radia Zachód. To powrót do sprawy, o której już mówiliśmy, sprawy rezydenta gorzowskiego szpitala. Sporo też oczywiście tematów krajowych. Sytuacja w Sądzie Najwyższym, badania dotyczące mobbingu w polskich firmach, raport Grupy Granica i stowarzyszenia We Are Monitoring o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w roku 2023. Ale zapowiemy też nową audycję w Trójce. Będą zaproszenia na koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i będzie jeszcze przed 17:00. Jak mówiliśmy, relacja z Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju, a to jeszcze nie wszystko. Do 19:00 w każdej sprawie 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. A teraz już pierwszy temat. Oskarżenia, zawiadomienia do prokuratury i chaos. Trwa spór wokół Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Kością niezgody jest to, kto powinien kierować pracami Izby Pracy do czasu wyboru nowego prezesa. Sędzia Dawid Miąsik twierdzi, że to jego zadanie. Obowiązki prezesa próbowała przejąć też pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. O co w tym wszystkim chodzi i dlaczego ta historia to tylko jeden z wielu przykładów na to, z jakimi wyzwaniami mierzy się wymiar sprawiedliwości, spróbuje to wyjaśnić Bartosz Bielecki. Aby się w tym wszystkim połapać, trzeba zacząć od początku, czyli w 2018 roku. Wówczas rządzący PiS zmienił ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. To niezwykle ważny organ, który bierze udział w powoływaniu sędziów. Przepisy zmieniono w ten sposób, że odebrano sędziom możliwość wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Justitia. Przekazano to prawo Sejmowi. A konstytucja mówi o tym, że Sejm wybiera 4 posłów. Nie mówi o tym, że może wybierać jeszcze innych członków Krajowej Rady Sądownictwa. To było złamanie konstytucji. Złamanie zasady trójpodziału władz i spowodowanie, że Krajowa Rada Sądownictwa przestała spełniać swoją funkcję. Dlatego część środowisk prawniczych od tamtego momentu nie uznaje decyzji KRS, określając ją mianem neo-KRS. A skoro jest neo-KRS, to są też neosędziowie, czyli właściwie kto? Neosędzia to jest osoba, której nominacja jest wadliwa, sprzeczna z konstytucją, ponieważ wniosek o jego powołanie nie pochodzi od organu, którym jest Krajowa Rada Sądownictwa. Pochodzi od organu, który jest tylko wydmuszką. KRS jednak za wydmuszkę się nie uważa. Obecnie w całej Polsce pracuje blisko 2,5 tysiąca osób powołanych z jej udziałem. I tu wracamy do Sądu Najwyższego. Wciąż w tym sądzie zasiadają osoby, które nie powinny w ogóle zakładać togi sędziowskiej. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że neosędziowie w Sądzie Najwyższym zakładają togę, wychodzą na salę sądową i wydają coś, co nazywają orzeczeniami, z pełną świadomością tego, że gdy te sprawy trafią do Trybunału Strasburgu, to polscy podatnicy będą za to płacić odszkodowania. Pani prezes Manowska jest neosędzią. Poddała się procedurze nominacyjnej przed nielegalnym organem Neokrajową Radą Sądownictwa. Teraz spór przeniósł się do Izby Pracy. Dotychczas kierował nią Jacek Prusinowski. Wraz z końcem kadencji nie zwołał zgromadzenia, które przedstawiłoby prezydentowi listę osób, z których Andrzej Duda wybrałby jego następca. Byłaby wśród nich tak zwana neonówka, nie neosędzia. Ja swoich kolegów, koleżanki nazywam neonówki, bo w pracy świecą przykładem. Tłumaczyła w RMF24 pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Według niej do czasu wyboru nowego prezesa to ona powinna kierować pracami Izby, co nie spodobało się jednak pozostałym sędziom. Pani Manowska nie ma racji. Podejmując taką decyzję, powołała się na artykuł 14 ustawy o Sądzie Najwyższym, ale ten przepis nie daje jej takich uprawnień. Odwołując się do innych przepisów, za kierującego Izbą uznał się sędzia Dawid Miąsik. Twierdzi, że pierwsza prezes nie ma tak szerokich uprawnień i to on ze względu na najdłuższy staż powinien pełnić funkcję prezesa Izby. W artykule 14, paragrafie 1 ustawy o Sądzie Najwyższym jest mowa o tym, że pierwszy prezes kieruje pracą Sądu Najwyższego. Odpowiada sędzia Aleksander Stępkowski, rzecznik prasowy Sądu Najwyższego. Izba Pracy jest częścią Sądu Najwyższego. Z tej normy wyprowadza się kompetencje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, również w takich sytuacjach. Małgorzata Manowska ostatecznie to sędziemu Miąsikowi powierzyła kierowanie tą izbą, mimo że on sam twierdzi, że to nic nie zmienia, bo według prawa kierowałby nią tak czy siak. Jednak ta sytuacja po raz kolejny pokazuje zawiłości panujące w sądach, przez co obywatele czują się zdezorientowani. Czy wie pani, kim jest tak zwany neosędzia? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Wiem, że to są przepychanki. Kto silniejszy, to mądrzejszy. Ja jestem głupia, stara baba i dziękuję. To dla pani jest ważna ta sytuacja wokół sądu, wokół praworządności? Ważna jest dla mnie, ale ja już straciłam cierpliwość do polityki. praktyki. Mimo obietnic składanych w czasie kampanii wyborczej, kryzys w sądach wciąż trwa. Środowiska sędziowskie nie są z tego zadowolone, co przekażą premierowi i ministrowi sprawiedliwości podczas jutrzejszego spotkania. To pierwsza z planowanych tak zwanych spowiedzi ministrów, jakie z wyborcami i organizacjami społecznymi mają być zorganizowane przez premiera Donalda Tuska, ale znaczące te ostatnie wypowiedzi w materiale Bartosza Bieleckiego przyznają państwo. No i tutaj do państwa też pytanie. Co państwo na to? 22:07 trójek. 20 minut po 16:00 to piosenka dnia na czwartek w trójce. Zapowiada nową płytę zespołu The Smile. Album Cutouts ma się ukazać już za niecały miesiąc, 4 października. Zero Sum od Toma Yorka, Johna Greenwooda i Thomas Kinnera, czyli The Smile. Kolejny singiel zapowiadający ich nową płytę. Jest już ta piosenka w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. I to jest nasza dzisiejsza piosenka dnia w programie trzecim. A teraz kolejny temat w popołudniówce. Z raportu Mobbing w polskich firmach. Druga edycja 2023 versus 2022, który przygotowali między innymi eksperci platformy e-psycholodzy, wynika, że młodzi ludzie częściej doświadczają mobbingu. Z grubsza wiemy, czym jest mobbing, ale warto dowiedzieć się czegoś więcej. A coś więcej wie Aleksandra Krawczyk. Mobbing polega na nieetycznym i wrogim zachowaniu w stosunku do jednej osoby. Jest systematyczny i stosują go nie tylko pojedynczy pracownicy, ale też całe grupy. Upraszczając, mobbingowany pracownik staje się bezradny i bezbronny, często też samotny. Osoba, która go doświadcza, może mieć nie tylko problemy ze zdrowiem psychicznym, ale także fizycznym. Poza traumami, obniżoną samooceną czy myślami samobójczymi, mogą pojawić się bóle głowy, problemy z trawieniem, czy bezsenność. Z raportu wynika, że najczęściej dotyczy on osób zarabiających powyżej średniej. Michał Mur-Grabia, jeden ze współautorów raportu z platformy e-psycholodzy. Co może wskazywać na to, że im wyższe są wymagania w pracy, tym większa presja, a w efekcie czego wzrasta poziom agresywnych zachowań. Jakie zachowania możemy uznać za mobbing? Stałe przerywanie wypowiedzi, reagowanie na uwagi krzykiem lub ciągłe krytykowanie. Aleksandra Włodarczyk, radca prawny specjalizujący się w prawie pracy. Poniżające, upokarzające gesty z spojrzenia, również unikanie przez przełożonego kontaktu, rozsiewanie plotek na temat danej osoby, nie dawanie ofiarze żadnych zadań do wykonania, ośmieszanie, sugerowanie choroby psychicznej, zmuszanie do wykonywania prac, które w pewien sposób naruszają godność osobistą. W porównaniu do osób w wieku 18-35 lat, starszych ankietowanych, którzy przyznali, że doświadczyli mobbingu, jest 41%. Także zapytane przeze mnie osoby odpowiedziały, że nie mają takich doświadczeń. Chociaż powinna być to dobra wiadomość, to możliwe, że większość z nich po prostu nie zdawała sobie sprawy, że tym zjawiskiem można chociażby nazwać plotkowanie. Czy pan kiedyś był ofiarą mobbingu? Nie, nigdy w życiu. A jakby pan zdefiniował mobbing? To jest zbędnego, trzeba się tego wyzbyć. Tak, odeszłam z pracy. Na szczęście nie. Wywieranie presji psychicznej na pracownika. Po prostu jakieś nękanie psychiczne to jest definicja? Tak, można to tak nazwać, aczkolwiek kodeks pracy mówi co innego. Nie byłam, dzięki Bogu, to nie te czasy. Psycholog podkreśla, że jednym z powodów, przez który młodzi ludzie częściej spotykają się z mobbingiem, jest brak ugruntowanej pozycji zawodowej. Z drugiej strony młodsze pokolenie ma większą świadomość swoich praw i tego, co jest dopuszczalne w relacji zawodowej, więc mogą otwarcie mówić o doświadczeniach związanych z mobbingiem. Co robić, kiedy padamy ofiarą mobbingu? Przede wszystkim należy zawiadomić przełożonego. Oczywiście sytuacja inaczej będzie wyglądała, jeżeli tym mobberem, oprawcą jest sam przełożony, wtedy należy zastanowić się, kogo poinformować, wysyłając oczywiście na piśmie odpowiednie zawiadomienie. Kolejną możliwością jest zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy. Jednak najskuteczniejszym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu. Konieczne jest wcześniejsze przygotowanie i zebranie stosownego materiału dowodowego. Ostatecznością jest zawsze też odejście z pracy. Ta opcja nie wyklucza pozwania pracodawcy. Wciąż jest to możliwe. Przygotowując się do postępowania sądowego, warto zaczerpnąć rady u prawnika oraz zebrać wszystkie dowody. Niezbędne jest też wsparcie psychologa. To teraz i my wiemy coś więcej. Twórcy raportu przebadali 800 osób w grupie wiekowej 18-35. Wymienili 19 przejawów mobbingu, a 53% ankietowanych przyznało, że doświadczyło kiedyś jednego z nich. 22,7 albo mail zd3@polskieradio.pl 27 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Jesteś przedsiębiorcą? Popraw dostępność swojej firmy dla osób ze szczególnymi potrzebami i zyskaj nowych klientów. Niskie oprocentowanie, częściowe umorzenie i zero dodatkowych opłat. Spraw, aby Twoja firma była dostępna dla wszystkich. Więcej informacji na www.bgk.pl/dostępność+. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej oraz wymaganych zabezpieczeń. Szczegóły na stronie internetowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest bardzo łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. Sora Forte Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czas na misję, więcej za mniej. W Carrefourze wybrane płatki śniadaniowe Nestle w promocji drugi produkt 50% taniej z zarejestrowaną kartą Payback, aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 7 września. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz w Deichmann rabat 20% na buty i plecaki marek Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers i innych przy zakupach za minimum 199 zł. Back to school w Deichmann. Żegnamy reklamy. 16:30. Skrót serwisu Trójki ma dla Państwa Agnieszka Drost. Zbigniew Boniek usłyszał zarzuty w sprawie dotyczącej niegospodarności przy zawieraniu umów sponsorskich w Polskim Związku Piłki Nożnej. Jako prezes PZPN-u w latach 2014-2021 miał, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wyrządzić związkowi szkodę finansową przekraczającą 1 000 000 zł. Zbigniew Boniek sam zgłosił się do prowadzącej śledztwo prokuratury w Szczecinie, gdzie przedstawiono mu zarzuty oraz przesłuchano w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do zarzuconych mu przestępstw i odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Niecodzienne znalezisko wędkarza z Bytomia. Mężczyzna wyciągnął z wody reklamówkę pełną granatów, zapalników i pocisków. Po odebraniu zgłoszenia na miejsce udali się policjanci wraz z pirotechnikiem, który zidentyfikował przedmioty, mówi Paulina Gnietko z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu. Potwierdzono, że wyłowiono z zestawu 4 korpusy granatów, amunicję, zapalniki i petardy. Same korpusy granatów nie stanowiły zagrożenia. Zapalniki i petardy zostały zneutralizowane przez samodzielny pododdział antyterrorystyczny Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Policja przypomina, by w przypadku podobnych znalezisk niewybuchów nie wolno dotykać, podnosić czy przenosić, gdyż może to doprowadzić do tragedii. Fala wrześniowych upałów zmusiła dyrektorów szkół w Stargardzie w Zachodniopomorskiem do skrócenia lekcji. Ograniczenia czasu zajęć wprowadzono w 5 szkołach podstawowych i 2 liceach. Lekcje skracają również zespoły szkół branżowych. Od kilku dni temperatury w klasach potrafią przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Dyrektorzy placówek obawiają się w tej sytuacji omdleń i zasłabnięć wśród uczniów. A na pełny serwis Trójki zapraszam o 17:00. A teraz o ekonomii. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Polska spółka Sky przejmuje Thomasa Cooka, czyli najstarsze na świecie biuro podróży. Zamierza w ten sposób wzmocnić swoją obecność w Wielkiej Brytanii i w Europie Zachodniej, mówi prezes i współzałożyciel Sky Łukasz Habaj. Czujemy też bardzo dużą odpowiedzialność, ponieważ to jest jednak marka, która ma swoją historię. Z drugiej strony czujemy się niesamowicie dumni, że polska spółka właściwie, która powstała w jednym pokoju bez żadnych większych inwestycji, rozwijała się organicznie przez 20 lat, doszła do momentu, w którym przejmuje najstarszy, najbardziej rozpoznawalny brand turystyczny na świecie. Sky jest właścicielem platformy do rezerwacji podróży, która działa w ponad 50 krajach. Na koniec tego roku inflacja może przekroczyć 5%, mówił dziś na comiesięcznej konferencji prezes Narodowego Banku Polskiego. Zdaniem Adama Glapińskiego inflacja do celu, czyli do 2,5% plus minus 1 punkt procentowy, powróci dopiero w roku 2026. Tak wynika z lipcowej projekcji, opracowanej przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP. Ale oczywiście decyzję podejmuje nie prezes, tylko Rada Polityki Pieniężnej 10-osobowa. I przypominam, że decyzję na przykład o obniżeniu, bo na to jest jakaś presja i oczekiwanie, może nastąpić wcześniej. Mówi się o połowie przyszłego roku, a ostatnią obniżkę stóp mieliśmy w październiku ubiegłego roku. Do końca przyszłego roku z kolei e-płatności w aplikacji mobilnej mObywatel mają obowiązywać w całej Polsce. Poinformował o tym wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Do końca tego roku mają się zakończyć pilotaże w gminach. Dzięki usłudze e-płatności za pośrednictwem mObywatela można opłacać urzędowe zobowiązania, na przykład podatek od nieruchomości. Dolar kosztuje dziś po południu 3 zł 85 groszy, euro 4,27, frank szwajcarski 4,55, a funt brytyjski 5 zł i 7 groszy. Zachmurzenie dziś na ogół małe. W górach i w rejonach podgórskich właśnie teraz może lokalnie popadać, a w Tatrach możliwe są burze. Temperatura od 22 stopni, to już mówi wam. Na Półwyspie Helskim około 28 stopni, miejscami na wschodzie do 31 stopni Celsjusza. Na południowym zachodzie kraju wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków wschodnich. A teraz namawiam państwa, żeby zachwycić się tym artystą. Pale J. For just one night, I thought it was you. When I woke up, I had to remember. I never know if it could be you. I would change my scenery, move to the mountains from the sea. I'll change the office for a shed and change my flat chair for your bed. Yes, it might be for the better, for the better. For just one night, I thought it was you. It was when I woke up, I had to remember. To remember. I never. Prawda, że zachęcające? Pale J, By the Lake, taki tytuł nosi ten utwór. Mówiłam o tym, zapowiadając nasze dzisiejsze spotkanie. Grupa Granica i stowarzyszenie We Are Monitoring opublikowały właśnie raport dotyczący sytuacji na granicy polsko-białoruskiej za rok 2023. W studiu Józef Niewiarowski. Dzień dobry. No i będziemy kontynuować ten temat z naszą gościnią. Tak, a ze mną w studiu jest Aleksandra Gulińska, właśnie z organizacji We Are Monitoring. Według państwa raportu podsumowującego ubiegły rok na granicy polsko-białoruskiej udokumentowano 2800 pushbacków, które dotyczyły łącznie prawie 1800 osób. Spośród nich co najmniej 120 osób należało do grupy wrażliwej. To są małoletnie, osoby w ciąży, małoletni bez opieki, osoby starsze i osoby wymagające opieki medycznej. Szokują panią te liczby? Dzień dobry. No cóż, jakby po trzech latach kryzysu już te liczby nas nie szokują. To, co nas szokuje, to to, że państwo polskie nadal nie próbuje rozwiązać tego kryzysu, a raczej traktuje go bardzo instrumentalnie i bardzo doraźnie próbuje nim grać. To, co pan przytoczył, to są liczby, to są statystyki, ale chciałabym zwrócić uwagę, że sam raport nosi tytuł Gaz pieprzowy w butelce wody. No właśnie, co to jest, co to oznacza? Mhm. No właśnie, za tymi liczbami zawsze stoją konkretni ludzie, konkretne historie, konkretne świadectwa osób, które doświadczyły pushbacku, które przekroczyły granice i zostały wywiezione na Białoruś. To sformułowanie pochodzi ze świadectwa Ferasa z listopada 2023 roku. On opowiadał o tym, jak został złapany w Polsce i koniec końców wywieziony razem ze swoją rodziną. I ten gaz, tytułowy gaz, to był gaz, który był dolany do butelki z wodą, która została mu wręczona przez funkcjonariuszy. On był na granicy z dziećmi i to, co opowiada, to to, że całe szczęście to on pierwszy spróbował tej wody. Tego typu relacje, tego typu historie zbieramy od niemal 2 lat i one są bardzo często drastyczne, ale jednocześnie pokazują nam właśnie to indywidualne doświadczenie osób na granicy, a nie i pozwalają nam popatrzeć na granicę oczami jednostki, a nie jakichś wyimaginowanych mas, które są przedstawiane często w mediach. Rozumiem, że to jest rok 2023. Te tragiczne historie mamy już za sobą. Zmieniła się władza i miało być lepiej. Tak, i cytując ministra Duszczyka, miały być humanitarne pushbacki. Oczywiście na granicy niewiele się zmieniło, pushbacki nadal trwają, ludzie są wywożeni do Białorusi, także tacy, którzy deklarują chęć ubiegania się o ochronę międzynarodową, także ludzie wymagający pomocy, małoletni bez opieki. Wczoraj mieliśmy sytuację, w której 3 nastolatków zostało wywiezionych, nastolatków bez opieki zostało wywiezionych zresztą z bardzo trudnego terenu Bagien do Białorusi. Straciliśmy z nimi kontakt. To ja tutaj przytoczę zdanie MSWiA, które otrzymałem na początku tego roku. Zawracanie cudzoziemców do linii granicy jest podejmowane przez Straż Graniczną w ostateczności i wynika wyłącznie z wymogów ochrony bezpieczeństwa państwa oraz państw całej strefy Schengen. Ponadto procedury zawracania stosuje się wyłącznie wobec osób, które nie zadeklarują chęci ubiegania się o ochronę międzynarodową na terytorium Polski. To pani się z tym zgadza? To jest prawda? No cóż, ludzie, którzy przekraczają granicę, deklarują nam, że chcą ubiegać się o ochronę międzynarodową. Proszą o to, żeby asystować im przy tym deklarowaniu Straży Granicznej tej chęci. My dzwonimy po Straż Graniczną, Straż Graniczna przyjeżdża po nich i bardzo często tracimy kontakt. I oni się odzywają ze strony białoruskiej, że żadne ich prośby nie zostały uwzględnione, że zostali wywiezieni mimo proszenia o ochronę w Polsce. I sytuacji, w której ktoś prosił kilkukrotnie był wywożony, mamy ostatnio coraz więcej. To już nie są pojedyncze sytuacje. Ludzie wielokrotnie proszą i wielokrotnie są po tym wywożeni. Więc jakby praktyka pogranicza zupełnie rozmija się z deklaracjami przedstawicieli rządu. Chodzi o bezpieczeństwo państwa. Tutaj pada takie zdanie, czy... No, oczywiście nie możemy prześledzić życiorysu każdej z osób, która została wywieziona, ale czy są osoby, które na pewno nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa? Mówię tutaj o na przykład tej grupce małoletnich. Domyślam się, że tutaj ten argument chyba nie będzie najbardziej skuteczny, prawda? To, na czym nam bardzo zależy, to indywidualne podejście do każdej z osób. Ja nie twierdzę, że wszyscy, którzy znajdują się na pograniczu, nie stanowią bezpieczeństwa, ale jednocześnie ujęcie ich, wywiezienie na granicy w zasadzie bez jakiejkolwiek weryfikacji, no w żaden sposób nie poprawia bezpieczeństwa Polski. Oczywiście. I mam takie poczucie, że w zasadzie dopiero wejście w... procedurę rozpatrywania wniosku o ochronę powoduje, że wtedy można tak naprawdę zweryfikować kogoś. No, dokumenty od lat, dokumenty wnioskodawców są przesyłane też do ABW i jakby są weryfikowane, więc tak w moim poczuciu to jest jakby taka droga, która pozwala by nam odzyskać kontrolę nad tą granicą i wiedzieć, kto tę granicę przekracza. Sytuacja łapania po ciemku ludzi, wywożenia, no nie widzę tutaj, szczerze powiedziawszy, tej metody jako narzędzia poprawy bezpieczeństwa Polski czy strefy Schengen. Straż Graniczna informuje, że od początku tego miesiąca, informuje przez serwis X, że od początku tego miesiąca odnotowano 570 prób przekroczenia właśnie zielonej granicy. Dwóm osobom została udzielona pomoc. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Moim gościem była Aleksandra Gulińska z organizacji We Are Monitoring. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za tę wizytę i za tę rozmowę, a przeprowadził ją Józef jak ty się, Józef, nazywasz? Niewiarowski. O, bardzo dobrze. Józef Niewiarowski. Świetnie, że mi przypomniałeś, który od miesięcy zajmuje się sprawą sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w naszej redakcji. Yes, i Burning. Dobrze, że nazw zespołów nie zapominam, bo mam zapisane te nazwy zespołów, ale obiecuję, że Józefowi oficjalnie obiecuję, że już nigdy nie zapomnę jego nazwiska. A tymczasem przenosimy się do Lądka Zdroju. Przypominam, nie ma takiego miasta jak Londyn, jest Lądek Lądek-Zdrój i to jest właśnie to miejsce, w którym najbliższe 4 dni w środowisku górskim będzie najważniejsze i ta nazwa będzie odmieniana przez wszystkie przypadki. Rozpoczął się 29. Festiwal Górski w Lądku-Zdroju. Na widzów czekają spotkania z gwiazdami himalaizmu i wspinaczki, pokazy filmów poruszających tematykę górską i warsztaty z doświadczonymi sportowcami, ratownikami i przewodnikami. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Dzień dobry. Dzień dobry. Wspaniała jest atmosfera festiwalu. Miałam okazję kilka lat temu uczestniczyć w pracach jury konkursu filmowego, ale przy okazji zobaczyłam, co się dzieje w tych innych sekcjach festiwalowych. Powiedz, jak bardzo na te 4 dni w tym roku zmienia się Lądek-Zdrój? No to prawdziwa rewolucja. W tym roku chyba największa z możliwych, bo to senne na co dzień uzdrowisko zamieniło się w naprawdę, naprawdę kolorowe miasteczko namiotowe wypełnione tłumem pasjonatów właściwie każdej górskiej aktywności. W tych największych namiotach przed chwileczką odbyła się między innymi oficjalna gala rozpoczęcia festiwalu, ale od rana już trwają pokazy filmowe, prezentacje zaproszonych gości czy spotkania z autorami książek i w sumie w programie festiwalu są 333 wydarzenia. To chyba ukłon w naszą stronę i uprzedzę tych, którzy są w drodze do Lądka, że żeby uczestniczyć w tych wszystkich pokazach, spotkaniach czy warsztatach, potrzebna jest chyba jakaś super nadprzyrodzona moc przenoszenia się w czasie. Tym najważniejszym wydarzeniem będzie spotkanie z himalaistą Reinholdem Messnerem. Imię i nazwisko pierwszego zdobywcy wszystkich 8000-ników na festiwalowych plakatach zostało napisane największą czcionką, ale nie zabraknie też spotkań z innymi gwiazdami, podkreśla Maciej Sokołowski, dyrektor festiwalu. Przyjedzie 300 gości, wśród nich ci najbardziej rozpoznawalni, czyli Reinhold Messner, zdobywca 14 ośmiotysięczników jako pierwszy człowiek na Ziemi, Steve House, Alex Huber, Leo Holding, przyjeżdżają nasze mistrzynie olimpijskie, Ola Mirosław i Ola Kałucka. Każdy, kto lubi góry i lubi aktywność sportową czy turystyczną w górach, powinien tutaj coś znaleźć dla siebie. Swoją galę na festiwalu z okazji 50-lecia istnienia będzie miał Polski Związek Alpinizmu. Ja przypomnę, to organizacja, która do niedawna odpowiadała przede wszystkim za przygotowanie wypraw w te najwyższe góry świata, ale teraz stoi po części za sukcesem olimpijskim polskich zawodniczek, mówi Piotr Pustelnik, wiceprezes PZA. Chcemy sobie spędzić trochę czasu ze sobą, trochę się z siebie pośmiać, trochę powspominać, ale też nie tak, żeby wszystkim szczęki poopadały z nudów. Generalnie ma być fajnie, sympatycznie i wesoło. A to, że 50 lat PZA się splotło z Igrzyskami Olimpijskimi i z sukcesem naszych zawodniczek, no to można tylko uznać za wspaniałą okoliczność, ale prawdę mówiąc jest to czysty przypadek. Ale festiwal to również pokazy i konkursy filmu górskiego oraz spotkania z autorami literatury górskiej, podkreśla Renata Wcisło, dyrektorka programowa festiwalu. Oprócz tego, że Państwo mogą w salach różnych posłuchać naszych prelegentów, opowieści, debat, rozmów, to bezpośrednio można się spotkać z autorami książek właśnie w księgarni. Każdy ma swój czas na podpisywanie książki, na rozmowę. Zresztą jest tu taka przestrzeń dla każdego, płatna i bezpłatna, że nawet jeśli, proszę Państwa, nie kupiliście biletu, nie zdążyliście i chcecie spontanicznie tutaj zajrzeć do Lądka, serdecznie zapraszamy. No i według szacunków organizatorów do Lądka w ciągu tych 4 dni może przyjechać nawet 10 tysięcy osób. A ja z radością przypominam, że patronem medialnym festiwalu jest program Trzeci Polskiego Radia. Relacje z Lądka na naszej antenie do niedzieli. Między innymi międzymiastowa trzecia strona medalu i z Warszawy, i z Lądka-Zdroju, a także w audycji Wszystko Wszędzie. Teraz się usłyszymy. Paweł Pawlica, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia. Do usłyszenia. Kłaniam się nisko. Słów. Świat